Molnár Ferenc sírvafrakat, bezárták a Grundot. Gyurcsány szerelmes. Emelkedik a GDP, vagy csökken. Putyinba szerelmes. Na, örülök, hogy itt vagy. Most akkor be kell mutatnom, mint Nagy Imre, hogy kell bemutatnom az apukám. Hát én már szerepeltem a hat igen. lépésben többször nem, is. Nem csak hat lépésben, a fókuszcsoporton is. A hat lépésben volt egy háromrészes válságkezelésről egy videó, aztán a fókuszcsoporton volt egy válságértékelő videó, volt egy ilyen focis sztoris videó, amiben elmesélted, hogy milyen... Hívtak edzőnek. Igen? Igen. Szóval elmesélted, hogy milyen urambátyám rendszer van a focinál is, ami meglepő. Nem urambátyám, inkább becsontosodott rendszer. Inkább ilyen merev, borzasztóan nehezen nyitó az újdonságokra a nagyon zárt rendszer. Szóval sok videóban szerepeltél, de amúgy mit kell róla tudni? Közgazdász vagyok, úgyhogy a mai nap legfontosabb témája szerintem a közgazdasági hírek lesznek. Ádámék azzal kedveskedtek nekem, hogy egy csomót beraktak, úgyhogy majd megpróbálunk egy kicsit beszélgetni. Mondtam, hogy beszéltünk Kulcsár Edinának a GVM-ről is. Igen, csak nem tudom, ki az a GVM. Kulcsár Edinát se tudom, de annak értem a nevét, de a GVM-et azt nem tudom, kicsoda. Én is közgazdász vagyok. Azt letagadom. Milyen, elvége, megkaptam a diplomát a Vityától. De én örülök, hogy ezzel a focit így felvetettük az elején, mert ezzel a hírrel akarok kezdeni, mert ez jó lesz egy kis bemelegítésnek szerintem. Méghozzá, hogy bírósággal zárattak be rögtön kettő lakótelepi focipályát, mert a labdapattogás zavart egy-egy lakót a környéken. Elég sok hírt néztem meg tegnap, illetve ma éjszaka, mert az Ádám átküldte a listát éjszaka, hogy készüljek föl, legyek fölkészült, úgyhogy a fél éjszakám azzal ment, hogy híreket olvasgattam. De ez volt a legszomorúbb hír, amit kaptam. Azért, mert ez személyesen megérintett, én Hódmezővásárhelyen nőttem föl, és egy ilyen körbezárt ketrecben tanultam meg focizni. Először focizni, meg lábtengózni. Mi rengeteget lábtengóztunk. És emlékszem, hogy nekünk is voltak konfliktusaink. Mi akkor még gumilabdával játszottunk, és mit tudom, amikor kirúgtuk, akkor volt, aki kiszúrta a gumilabdát, és ott vitatkoztunk vele, hogy nekünk ez 20 forintba került, és vegye meg, de valahogy a szívemet nagyon megütötte ez a dolog, mert ott tényleg meg lehetett tanulni a focinak mindenféle alapját, és szerintem ez hiányzik a mai foci képzésből, hogy nem adja azt a természetes kiválasztódást, azt hiszik, hogy edzéseken lehet tanulni, rengeteget lehet egymástól tanulni, rengeteget lehetne fejlődni ezeken, és most ez olyan szomorú, hogy... Ja, hogy... te akkor így általánosokban szomorú, azt hittem azt szomorú, hogy ott a környékbeli gyerekeknek azért sok helyre nincs menni. Hát ez a szomorú, hogy ha most már valaki sportolni akar, akkor el kell vinni valahova, miközben ott van egy természetes életkor. Ez olyan, mintha a Copacabanát bezárnák Brazíliába, ahol ugye ott az összes gyerek ott játszik a homokba, és ott fotballoznak. De ott az homok, úgyhogy nem pattog hangosan. De cikkben leírják, hogy amúgy elmentek oda a környékre az újságírók, megkérdezgették az embereket, és senkit nem zavar amúgy. Egy embert zavar, aki ez 20 éve csatározik ezzel. És nem csak azt mondták, hogy bezárják a focipályát, hanem el is bontják rögtön. Azért, mert egy-egy ember zavar, hiába a közösség többi részének rendben van, és mondták, hogy amúgy ők nem hallják meg, nem zavaró, de úgy látszik, hogy egy ember hisztie, 20 éves hisztie, mondjuk 20 év alatt aztán már tényleg ezen túl lehet lépni, hogy el lehet költözni. Most pár évig oké, de 20 év alatt, de mindig ezt nem én fogom eldönteni. De ez annyira szomorú, hogy ez a nem tudom mi ez, mindenhol vannak ezek a megfigyelő, ezek a, annyira ráérnek, hogy már csak azt nézik, hogy hogy kössenek bele a közösségbe, vagy nem tudom. Kicsit megsavanyodott emberek, akiknek ez az egyetlen egy kommunikációs szint jut, hogy hozzátenni nem tudnak semmit, akkor inkább kötözködni tudnak. Igen, de mindenki ismer, szerintem ilyet nálunk is volt, amikor laktam helyeken, hogy volt egy néni, aki így megfigyelt mindenkit, meg tudta, hogy ki mikor megy el, meg ilyenek, és így nem is volt öreg. De mindegy, de ezek így nem, meg így várják az alkalmat, hogy hogyan, nem tudom, mi dolguk van, hogy tényleg mindent tudnak, hogy ki mikor megy el, de hogy nem azt gondolom, hogy nekik ezeket az embereket kéne nagyon komolyan venni. Az a baj szerintem, hogy itt azért nem ez történik, hogy komolyan veszik vagy nem, hanem vannak bizonyos jogszabályok, amik előírják, hogy lakókörnyezetben milyen zajterheléseket lehetne. De azért vannak a politikusaink, hogy bizonyos kivételeket tudjanak kezelni. Tehát én értem, hogyha ott egy üzem működne, ahol a présgépek csattognának, az mindenkit zavarna. De az, hogy a gyerekek hangosan kiabálnak, azért aznak csak más megítélése kellene, hogy legyen, mint a gépzajnak vagy az autózajnak. Tehát valahol ezt a fajta mérlegelést hiányolom én ebből, mert lehet, hogy jogszabályilag tényleg hangosan pattog a labda. Hát Istenem, az hangosan pattog. Meg hát erre egyfelől, én úgy, amikor így gazdag léten laktam, de úgy érzem, hogy ez a lakótelephez az, hogy foci. A focilabda pattogás az így az atmoszférának a része az én fejemben. Hogy mondjam, azért vannak, mondjuk ezen is látszik, hogy van egy zár, szóval mondjuk 8 után vagy 9 után bezárják, és akkor ennyi. Elméletileg a csendháborítás is egy bizonyos, nem tudom, Este tíz után éjjel. Szóval mondjuk a 10-ig nyitva van, addig akkor tényleg mit lehet beszélni, hogy az a vicces, hogy most erről eszembe jutott, hogy nálunk, ahol lakunk, ott is most már felépült egy játszótér, de amúgy úgy volt, hogy ott van egy lakótelep, már a legelején, amikor a lakótelepet felosztották, ki volt jelölve a játszótérnek egy hely. És tudták, hogy ott játszótér lesz, de most, amikor egy éve elkezdték volna építeni, akkor páran azért mégiscsak összefogtak, hogy ne lehessen játszótér, mert hangosak a gyerekek, és akkor így próbáltak aláírás gyűjteni, hogy megakadályozzák a játszótéret, miközben azt már, amikor megvették a házat, tudni lehetett, hogy ott játszótér lesz, de hogy nekem annyira fura ilyen, hogy ennyire így nem tudom elviselni azt, hogy a környezetemben vannak ilyen közösségi terek. Nem gondolom, hogy ez korrekt dolog, egy játszóteret, vagy focipályákat csak így beszántani, mert én nem tudom. Nem tudok közösségben, akkor ki kell költözni a falu szélére, erdőbe, vagy nem tudom. Igen, az a baj, azt gondolom, hogy itt mindig, amikor valaki érintetté válik, tehát mondjuk gyereke lesz, unokája lesz, akkor pozitív irányba kezdi el billenteni a mérleget, és akkor nagyon támogatóvá válik. Ha meg nem, akkor meg a saját nyugalmát féltve kezd el ellenségessé válni, miközben inkább a belátást kellene mind a két oldalon erősíteni. Tehát az egyik oldalon igen, bizonyos szint után már nem megyünk le este 10-kor üvöltözni a játszótére, és ugyanúgy azt meg el kell tudni viselni, hogy gyerekzsivaj van, mert szerintem az sokkal nagyobb pluszt ad bárkinek, mint az, hogy egy kihalt játszóteret nézegessünk. Kicsit össze lesznek zavarodva, hát akik M1-en nevelkednek, mert ezt már olyan borzasztó, ne csináld már. Ezt azt hittem, kihagyjuk. Nem, ez a kedvencem. Szóval elméletek szeretnék el a Putyint, meg ilyenek, úgy tudjuk. Most egy kicsit zavar került itt a levesbe, mert azt írják, hogy a Gyurcsány szerelmes a Putyinba, és ez rossz dolog. Nyilván az M1-en a Schadl meg a Völner ügy az nem fér bele most. Nincs idő megtárgyalni, de az, hogy Gyurcsány mit csinált 15 éve, az bele fog férni, mert ez nagyon fontos, hogy ezt most megtudjuk. Úgyhogy ezt csak gondoltam, hogy tájékozódjunk. Nézzük, mit hagyunk ki, hogyha nem nézünk M1 híradót. Például ilyeneket. Gyurcsány Ferenc szerelmes Putyinba, így fogalmazott egy táviratban az Egyesült Államok. Onnan látszik, hogy frissen írja, hogy táviratban fogalmaztak így. Így fogalmazott egy táviratban az Egyesült Államok budapesti nagykövete, még akkor, amikor a DK jelenlegi elnöke volt a miniszterelnök. Erről írta a Magyar Nemzet. A lap kiszivárgott dokumentumok alapján hozzá... Az a kép is nagyon jó, nem? Most már értem az egészet. Ez egy szerelmi háromszög. Tehát ezért utálja egymást az Orbán meg a Gyurcsány, mert mind a ketten a Putyinba szerelmesek. Tehát hát ez csúcs. Miért kell ilyeneket nézni, Ádám? Mert annyira zseniális, hogy az M1 híradó ezzel foglalkozik, és csináltak ilyen képet is, hogy ilyen szívecske van körülbelül. Ez komolyan az M1 híradóban ment? Igen. Azt hiszed, mit? Ezt az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete többször jelezte az amerikai külügynek, hogy Gyurcsány Ferenc a szükségesnél szorosabbra fűzi a kapcsolatát. De most ez most rossz vagy jó? Már ezt nehéz eldönteni egyszerű Fidesz szavazóként, ugye? Elméletileg jó. Hát most elméletileg jó a Putyin. Vagy legalábbis... Akkor még jó volt. Nem, akkor nem volt akkor jó. Nem volt. Most jó. Bocsánat. Most jó, hogy most már háborút indít. Összezavarodtam teljesen. Nehéz. April Fóli arról is tájékoztatta feletteseit, hogy Gyurcsány Ferenc saját otthonában, az apró villában is vendégül látta ebédre az orosz államfőt, ahol a Gyurcsány család kedvence, Totó kutya is belopta magát Putyin szívébe, miközben az ölébe ült. Fontos aktuális hírek. Úgy érezzük, hogy valami személyes dolog is szerepet játszik. Gyurcsány gyakran beszél arról, hogy Putyin mennyire népszerű, még azt is megjegyezte, hogy az orosz nők könyörögnek Putyinnak, hogy maradjon, írta a beszámolójában a korábbi nagykövet. April Fóli a lap szerint úgy fogalmazott, teljesen egyértelműen látható, hogy Gyurcsány Ferenc szerelmes Putyinba. Nem, ez nem tudok mit hozzáfűzni. Most ehhez mit lehet mondani? Hát nem tudom, mit mondjunk még. Hát Gyurcsány Ferenc... Mondtam, ez egy szerelmi háromszög. Szerelmi háromszög, amiben... És most megy a rivalizálás. Ha már orosz szállak, akkor ez is érdekes, hogy a NATO bővítés, az megint újabb két héttel el kell csúsztatni erről a szavazást, mert amúgy is csúszott már hónapok óta. Ugye a svéd és Finnország is szeretne csatlakozni, és Magyarországnak is meg kéne szavazni. Vajon miért csúsztatják, csak nem a Putyin kedvéért folyamatosan görgetjük magunk előtt, már 7,5 hónapja nem szavaztuk meg, bár ugye a Magyar Orvosi Kamarának az, hogy elvegyük a jogait, ez sikerült 24 óra alatt, de hát erre egy kicsit több idő kell, úgy látszik. Ebben a cikkben azt gondolom, hogy két érdekesség van. Az egyik az az, hogy ténylegesen elkezdjük megkérdőjelezni azt, hogy a skandináv államokban milyen a demokrácia állapota, és kiküldünk egy parlamenti bizottságot, hogy hogy mernek ők kritizálni bennünket, és hogy mondanak véleményt róluk, miközben most ugyanezt tesszük. Tehát ez egy ilyen kicsit faramúci helyzet, hogy azt mondjuk Svédországra, meg Finnországra, hogy kevésbé demokratikusak, a mi parlamentünk, tehát ez olyan nonsense, a mi parlamentünkből kiküldünk embereket, hogy nézzék meg, hogy és tényleg ott demokrát. Így bemennek így a parlamentbe, majd ott a svéd parlament, és így nézelődnek, így megkezdik a takarítót, vagy hogy fogják megállapítani? Mert ja, valószínűleg svédül sem, meg finnül sem beszélnek, angolul is pont. Ez egész olyan nekem, mint hogy ha most találjunk egy ürügyet, ki akar utazni Svédországba, és akkor a fideszesek jelentkeznek, mert úgyse voltak még sehol nyugaton, csak legfeljebb egy páran lövöldözik a rénszarvasokat, tehát azok már talán látták Finnországot, és akkor most kimennek, beszélgetnek egy jót, elmondják a hülyeségeiket, és akkor hazajönnek, és ezzel is húztuk az időt. Ez az egyik olvasat ennek a dolognak. A másik az egy kicsit szerintem komolyabb, hogy meddig lehet ezt megcsinálni. Az EU az egy balfasz intézmény, erről majd később lesz szó, de borzasztó, tehetetlen mindenféle ilyennel. A NATO-t kevésbé tartom ilyennek. És a NATO, ugye mint katonai tömb, azért sokkal élesebben is tud reagálni, hiszen az érdekek közvetlenül jelennek meg, és közvetlenül kell érvényesíteni. Nem tudom, meddig tűrik azt, hogy egy ilyen minoritás, mint mi vagyunk, mert azért ismerjük be, hogy nem mi vagyunk a NATO legütőképesebb egysége, blokkoljon bizonyos dolgokat. Törökországnak is nehezen tűrik, de hát ott azért megvannak a sajátos érdekek, és a Törökország egy nagyon jelentős katonai szereplő, de hogy mi meddig tudjuk ezt a froclizást csinálni, az kétségeim vannak. Lehet, hogy a NATO-ból előbb parkolópályára raknak bennünket, mint az EU-ból. Tehát azért egy izgalmas kérdés. De majd akkor már szól az Orbán a Putyinnak, hogy eddig tudtam húzni, most már nincs mit csinálni, meg kell szavaznunk. Én azt remélem, hogyha már ott vannak, akkor megnézik az oktatási rendszert is, mert hát ha abból is lehet tanulni valamit, hogy milyen a finn oktatás. Hát a porosz szokták tanulmányozni a porosz oktatási rendszert, nem a finnt. De abból is a régit, tehát a Bismarckit, az a minta. Tehát... Az jó minta? Az nagyon jó. A körmös, meg a lefejezés. Most így elő lehet komoly arccal adni ezt, de közben tényleg mit várunk, hogy ott áll majd a pár ember, így nézelődik, és megalapítja, hogy demokrácia van-e? Nem, hogy belegondolok, hogy mit érezhetnek a svédek. Idejön Magyarországról valaki. Ez olyan, mintha Zimbabwéból idejönne valaki, és azt mondaná, hogy fiúk, ti nem vagytok elég demokratikusak, mert a zimbabwei rezsimet ti kritizáltátok, és küldünk egy parlamenti bizottságot, és bemenne egy csomó fekete ember. Fekete ember a parlamentbe, és akkor kivenni őket komolyan. Szóval nem akartam Zimbabwét mondani, fogalmam sincs, valami no-name ország, rakjuk félre Zimbabwét, és bemegy egy csomó ember, és kivel találkoznak, vagy mit mondanak? Hát persze van egy protokolláris találkozó, kezet fognak velük. És mondják, ott a kantin, bármi kell szóljatok, mi dolgoznánk. Ingyen van. De hát mint mindent, ugye ezt is a politikusok tudják jobban, ők majd elmennek megnézni, hogy a politikusok tudják jobban a tanároknál, az orvosoknál mindent jobban tudnak. Ők tudják, milyen a korrupció, úgyhogy ha valaki, akkor ők rögtön észre fogják venni. Ez biztos van érzék. Szerintem nincs. Tehát még nem láttam korrupt politikust. Nem? Nem. Hát itthon nincs. Nincs. Itthon teljesen másként működik a dolog. Tehát itthon a törvényeket mindig hozzáalapítjuk a korrupcióhoz, és akkor az már nem korrupció, hanem törvényes dolog. Ennyi. Amerika elkezdte húzogatni Európa bajszát, és Európa az kicsit le van maradva itt. Ugye? Melyik Ez az index. Ez a környezetvédelmi dolgok. Igen, nem azt néztem, hogy kiírta. Van. Már a címadás is egy kicsit engem zavar, mert ez olyan, mint mikor az oroszlán odamegy és meghúzgálja a kis cica bajszát. Tehát körülbelül azt látom, hogy van egy elég potens amerikai gazdaság, amelyik sokkal virulensebb és sokkal gyorsabb reakciójú, mint mondjuk az Európai Unió, amelyik leginkább csak töketlenkedik és nem tud döntéseket hozni. És ezt a nagy kis cicát megcibálta a cikkíró szerint Amerika. Hát szerintem csak annyi történt, hogy Amerika a saját útját járva eljutott bizonyos döntésekhez. Ami persze azért más kérdés, hogy ott is a bullshit generátort a 100%-ra járatják. Ugye ez egy nagyjából a megújuló energiaforrásokra meg a zöld energiára koncentráló törvény, de mivel ez nem volt túl szexi, ezért infláció ellenes törvénycsomagnak hívják, aminek van három része, de igazából jelentős az a megújuló energiának a gyorsabb felhasználását. Támogatását segítő dolog. És itt is kiemeli a cikk, hogy a európai elektromos autógyártók kerülhetnek versenyhátrányba. Ugye annyit azért ez jelez, hogy Amerika komolyan gondolja, hogy a protekcionizmust azt nem csak ugye Trump, hanem Biden is prioritásként kezeli, és szeretné, hogyha Amerika tényleg megvédeni a saját munkásait, gyárait. Mert ugye arról van szó, hogy Amerika, hogy elektromos autók, amik Amerikában gyártódnak, meg Mexikóban, meg ott a környéken, azokra Kanadában lesz kedvezmény. Így van, 7500 dolláros adókedvezmény. Ami Európában gyártódik, arra nem lesz kedvezmény, mi pedig ugye pont a Tesla is most hozott ide Európában gyárakat, és ezzel ugye torzítják a piacot olyan szinten, hogy amire Európának majd muszáj lesz reagálni valahogy. De ezt meg lehet érteni, nem, hogy Amerika csinálja, csak nem tetszik nekünk. Hát ezt meg lehet érteni, bár azért itt is van két megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ezt egyszer már Kína eljátszotta. Kína hatalmas nagy kedvezményt adott az elektros autógyártóknak, sőt, támogatta őket. És aztán föl is futott a kínai elektromos autógyártás, és aztán, amikor ezt elengedték, vagy kivették, akkor meg úgy zuhant össze, mint a fölfújt, amikor másnapra meglátod a tálban. Tehát ilyen semmi maradt belőle. Úgyhogy azért ez egy mindig kétélű fegyver. A másik, ami nekünk egy kicsit azért intőjel, hogy az Európában gyártott elektromos autókhoz szeretnénk mi most itt akkumulátorgyárat építeni minden faluban, és hogyha ennek az egyik legnagyobb piacát, Észak-Amerikát bezárják előttük, akkor messze nem kell annyi. Tehát azért szerintem ezek a kapacitások, amik itt épülnek, azok átgondolást kellene, hogy igényeljenek, mert különben lehet, hogy itt leharad egy csomó akkumulátorgyár, aztán már utána nem tudunk mit kezdeni velük. Hát Európába eladjuk. Hát annyi elektromos autót nem fognak tudni eladni Európában. Csak ugye, és az EU meg már próbál erre reagálni, de azért itt nem megy olyan gyorsan a törvényhozás, vagy hát Amerikában is sokáig ültek rajta, de... Hát Amerikában másfél évig vitatkoztak rajta, de végül is ott egy politikai konszenzus alakult ki, és gyakorlatilag átment a vita után átment. Európával az a bajom, hogy megint egy béna kacsa, és gyakorlatilag nem tud olyan döntéseket hozni, amivel át tudna lépni azokon a törzsi ellentéteken, amik mondjuk a különböző országok között működnek, de ha még a nagyok át is lépnek rajta, mindig lesz egy-két kicsi, aki ezt a hülye döntéshozatali rendszert kihasználva megvétózza ezt. Úgyhogy ha Európa ezen nem fog változtatni, akkor egy idő után már nem kell ráncugálni a bajuszát, mert már nem kis cica lesz, hanem kisegér, és meg fogják enni a nagyok. Ennek van egy másik olvasata is ennek a cikknek, ami szerintem sokkal érdekesebb, hogy míg Európában erősen az elektromos autózást támogatják, addig ennek a törvénynek van egy szerintem sokkal hangsúlyosabb része, az a hidrogén felhasználásának a kérdése. Gyakorlatilag a hidrogént kvázi a megtermelés módjától függően elég erősen elkezdték dotálni, és elég jelentős kedvezményeket fog kapni Amerikában, nem csak az előállítás, hanem a szállítás, a raktározása és a mindennapi felhasználásának a lehetősége. Ami szerintem energetikailag sokkal-sokkal jobb megoldás, mint az elektromos tárolások és az elektromos mobilitásnak a támogatása. Tehát Amerika megint egy kicsit előttünk jár, és megint majd csodálkozni fogunk, hogy hopp, ők már ott tartanak, hogy hidrogéncellás autók működnek, miközben még mindig támogatjuk a iszonyatosan környezetszennyező akkumulátoros autókat, amik hát majd meglátjuk, hogy mi lesz velük. És a hidrogén az nincs annyira kifejlődve, mint nincs, a... Nincs, de hát azért kell belerakni a támogatást, igen, hogy kifejlődjön, hogy igen, ma még veszélyes hidrogén tankolni, már vannak ilyen autók, amik tankolnak, nem teljesen megoldott a technológia, de ha ebbe elkezd pénz áramlani, akkor meg fogják oldani. Van egy olyan, nem akarok nagyon szakmai lenni, de van egy fizikai dolog, ezt úgy hívják, hogy energiasűrűség, ami az adott anyag energiatárolási kapacitását mutatja, és ebből a szempontból a hidrogén az egy nagyon-nagyon jó energiatároló. Jól ki lehet vele egyensúlyozni a naperőművek, szélerőműveknek a holdkapacitásait, tehát akkor is lehet termelni és raktározni nagyon jól, amikor mondjuk állandóan süt a nap, és nem használódik fel az energia. Tehát sok mindenre megoldás lehet, a technológiáját meg kell oldani. És épp ez a lényeg az amerikai törvénynek, hogy a gyakorlati felhasználást kezdi el nagyon erősen preferálni. Itt két dolog. Az egyik, hogy én egyszer megnéztem egy nagyon hosszú videót a lítium előállításáról, és azért az problémás, és kevés helyen tudják rendesen előállítani. Véges is, úgyhogy ebből is lesz probléma, hogy például Magyarországon nem nagyon szoktak bányászni hozzá dolgokat, és mégis itt lenne az összeszerelő üzem, úgyhogy így nehéz teljesen nagy hatalommá válni, hogyha az alapanyagot hozzá mindig be kell hoznunk. Nem? Hát igen, azt hiszem, hogy most írjátok meg, de bántottam Zimbabwét, lehet, hogy ott Zimbabba környékén elég sok lítiumot bányásznak, ezt megírhatjátok meg, valahol azt hiszem Indonéziában vannak nagy lítiumbányák. Tényleg elég korlátozottan van a világban. Egy Wendover Productions YouTube csatornát, ami nagyon ajánlom, összefoglalnak ilyen témákat elég hosszan. De másik az érdekes a hidrogén autóknál, hogyha mondjuk városban hidrogén autó megy, az nem konkrétan még jobb is lesz tőle a levegő, szóval a széndioxidot használ fel. Szóval ez érdekes, most még veszélyes, de hát... Ez nem egészen így van. Nem? Ilyesmi is van bennem. Nem széndioxidot használ föl, hanem amikor elégetik a hidrogént, akkor ugye oxigén kell, tehát levegőt kell beszívni a szennyezett levegőt, és a kiürülő vízzel együtt a kormot vonja ki, nem a széndioxidot. Akkor rosszul mondtam, de javítja a levegő minőségét. Hát javítja a levegő minőségét. Ez mennyire, hogy mondjam, milyen technológia, hogy megy egy autó, ami javítja a levegő minőségét. Oké. Milyen szépen hangzik. Milyen jól lehet brandelni, nem? Nagyon jól lehet. Tényleg nagyon jó. Gyorsan, hogy menni kell majd a Trabantok mögött, hogy valamennyire elrensúlyozd ezeket. Például megoldan azt is, hogy ugye a töltések azok egy csomó idő, és hát nagyon visszajönnek az emberek, ott meg csak úgy beletöltesz, mehetsz tovább. És hidrogént azért egyel könnyebb előállítani, mint a lítium akkumulátorokat, mert az mindenhol. Nem olyan egyszerű ez, de még egyszer, azt gondolom, hogy egyel könnyebb. Nem fog annyira hamar kiapadni ez a forrás. Hát nem, mert elégetjük, és víz lesz belőle, és újra állíthatjuk elő. De nem ilyen egyszerű ez, tehát nem olyan ez, mint a fizika órán, hogy belelógatunk két elektródát, és az egyiken kijön az oxigén, a másikon meg a hidrogén, azért ennél ez bonyolult a folyamat. De a lítiumnál azt gondolom, hogy a lítium ugye az véges, eléggé. Állapodjunk meg abban, hogy egyszerűbb hidrogént csinálni, mint lítiumot. Tehát lítiumot nem tudunk még csinálni, legfeljebb bányászni. Mi az? A kormány több ezer milliárd forintos terve. Egy szereplőn bukhat el, mondjuk a cikkben nem nagyon derült ki, azt én szereplőn bazzeg. De itt arról szól, hogy mennyi külföldi tőkét hozunk be, és nagyon sokat hozunk be. Orbán Balázs, azt hiszem, aki erről beszélt, nem tudom, hol volt, a Fidesz nagy gyűlés, hol szokott lenni, de hogy nagyon rajta vannak, hogy minél több külföldi tőkét hozzanak be. Úgy látszik, hogy ez egy nagyon erős politikai akarat, hogy úgynevezett direkt befektetések jöjjenek Magyarországra. Ebben nagyon sikeres is volt az Orbán kormány, jelentős a külföldi befektetések aránya. Azért el kell, hogy mondjuk, hogy két olyan dolog van, ami engem azért annyira nem tesz ezzel kapcsolatban boldoggá. Az egyik az, hogy hogyan kerülnek ide. Ezeket a kiemelt beruházásokat, és most az Auditól kezdhetjük, és a Mercedesen keresztül az itt létező, vagy majd a megvalósuló akkumulátorgyárakig nagyon-nagyon komolyan támogatni kell. Tehát, hogyha most megnéznénk ezeknek a költségvetés oldaláról, hogy mekkora hasznot hoznak, akkor szerintem azért messze nem olyan pozitívak ezek az egyenlegek, mint ahogy ezt gondoljuk, hogy elmondják, hogy ennyi meg ennyi munkahelyet teremt, ennyi meg ennyi adót fog fizetni, és közben azt nehezen teszik szóba, vagy nehezen említik, hogy mekkora támogatásokat kapnak ahhoz, hogy ezeket idehozzák. Rengeteget. Voltak ilyen adatok, hogy ilyen 30 millió forintra per fő bontották le meg ilyen, és utána azért az adóval is kivonja a vasságot. Tehát a globális minimumadót is, hát most meg lett szavazva végül, de ez is nagyon korlátozottan lesz alkalmazva. Szóval mindenki nyugodjon meg, százalékban sokkal többet adóztok, mint bármelyik külföldi multi, akit ez igaz, ebben teljesen igazod van, Ádám, de ez még egy bocsánatos bűn lenne. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kis és középvállalkozás magyar tulajdonban ilyen támogatási környezettel nagyon szépen tudna élni, és nagyon nagy eredményeket érhetne el, de hát az más kérdés, hogy ők azért ezt nehezebben kapják meg, bár vannak támogatások. Haverok megkapják. Nem csak haverok, Ádám, ez nem igaz, tehát megkapják. megkapják. Nagyon sok olyan vállalkozás is megkapja, amelyik nem haver, és bizonyos tényleges érdemi beruházásokat hajt végre. Tehát, de akkorákat is kapnak, mint a külföldi? Ott inkább támogatásokat kapnak a beruházásokhoz, ilyen direkt támogatásokat. Az adókedvezmények az már nagyon-nagyon ritka. Tehát ilyet nagyon-nagyon magyar vállalkozás nem. Hát ezek külön alkuk, és ezek a külön alkuk még egy nagyobb cégnek se. Nincs akkor a lobby ereje, mint mondjuk egy Audinak, amelyik igen magas szinten tud átverni bizonyos érdekeket. De még egyszer, ezek anomáliák, amit nem vagyok boldog, hogy így van, de megértem, hogy a cél ez diktálja, csak a cél szerintem rossz. Mert akkor, ha ezek nem a high-tech fele mozgatják a technológiát, vagy a gazdaságot, hanem elkezdik lefele húzni, és a nagyon egyszerű folyamatokat kezdik el támogatni, akkor az ország rövid távon lehet, hogy fejlődik, és ami szerintem pontos mozgató rúgó az a munkanélküliségnek a leszorításának a lehetősége. Tehát az a cél lebeket a szemük előtt, hogy foglalkoztatás az minél jobban menjen. Most nem munkaerő hiány van. Hát gyakorlatilag az van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag az van. Nagyon-nagyon nehéz találni bizonyos munkakörökbe embereket. Tehát ezért ezek a technológiák, ezek nem túlságosan haladó technológiák, vagy nem igényelnek olyan szellemi tudást, ami húzná fölfele a magyar gazdaságot, a magyar beszállítók körét. Az a bajom ezzel, hogyha egy kicsit céltudatosabban valami mást is elkezdenének nyomni, tehát nem csak az autóipart, magam ellen beszélek, mert egy autóipari beszállító céget vezetek, hanem olyan high-tech dolgokat, amik húzzák a tudást fölfele, akkor ez egy hosszú távon nagyon jól megtérülő dolog lenne, és akkor azt mondanám, hogy adjunk kedvezményeket, hozzák ide, tanulunk belőle. És hozzák így a technológiát is. De nem olyan érzés, hogy így mi vagyunk a Európának a Kínája, hogy itt majd mindent összeszerelnek, vagy... De, és valamennyire a versenyelőnyünk az, hogy olcsó a munkaerő, és ez jól hangzik, csak mondjuk pont a munkaerőnek nem hangzik olyan, hogy tudod, te most azért kapasz munkát, mert olcsóbb vagy, mint Románia. Kínának is azért jött be, mert teljesen máshonnan indult, és most már ő is szabadulni akar tőle. Tehát Kína sem akar az olcsó munkaerő lenni. Ezt a szerepet kezdi átvenni India. Tehát, hogyha megnézitek, akkor India sokkal agresszívebben utazik ezekre a munkaerőigényes beruházásokra, és Kína szeretne tudás központtá válni, és mindent meg is tesz érte, ellop mindent, amit csak lehet, az összes technológiát, mert úgy gondolja, hogy a fejlődése már nem azon múlik, hogy le tud-e gyártani 627 millió darab, nem tudom micsodát, hanem az, hogy technológiákat tud-e gyártani, hogy a tudást, azt a hozzáadott értéket bele tudja rakni. Igen, Kína is majd idehozza inkább az akkumulátorgyárait majd. De hogy hosszú távon, hogy mondjam, egyre több ilyen munkát át tudnak majd venni robotok egy 10-20 éves távlaton belül, ami nem sok hozzáadott értékkel bír, összeszerelés meg minden, szóval nem azt látod a jövőben, hogy minden folyamat egyszerűeket már átvett a robot, de szépen átveszi ezeket mindig a következő állomást, tehát átvesz majd egy robot, egyel összetettebb robot, egy akár az AI-ja, valószínűleg ebben is lesz robbanás, hogy egy robot, amiben beletáplálják az összes tudást, ami kell, ott már valószínűleg összetettebb munkákat is meg tudnak oldani és csinálni. Ezért kell a tudás irányába elmenni, mert azt nehezebb, bár már azt is lehet helyettesíteni, de hogy mint azt, hogy most összerakják két dolgot, azt bármikor lecserélhető. Vagy ha az az előnyöd, hogy de olcsó vagy, amikor már pénzt szeretnél rajta keresni, akkor ugye az a céljuk, hogy akkor már annyira itt legyen a központja minden, azt hiszem erről beszélt az Orbán Balázs, hogy akkor annyira infrastruktúrának annyira fontos része, hogy leszünk, hogy nem éri meg elmenni. Erre építenek. Igen, csak ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz, ez egy összetett dolog, nagyon, és már mindenbe belekapunk, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz, a robotok működjenek, ahhoz nem egyszerű emberek kellenek, ahhoz olyan emberek kellenek, akik beprogramozzák ezeket a robotokat, átállítják őket, változtatásokat hajtanak végre. Ma Magyarországon nagyon-nagyon nehéz ilyen embereket találni. Alig lehet olyan ember találni, aki mondjuk valamilyen gépi programozást tud kezelni, és ez gátja lesz előbb-utóbb annak, hogy ezek a fejlődések megtörténjenek. Persze szoftverfejlesztőt lehet találni, de aki a robot karok finom programozását el tudja végezni, az nagyítóval kell keresni, és ebből kéne sok száz, sok ezer, hogy sok ezer robot belépjen, de a magyar oktatás meg nem képzi őket, mert az meg nem akar ilyeneket képezni, vagy én nem tudom, hogy akar, de hát nincs végül is. Vannak ilyen tapasztalataitok, hogy kiket nehéz szerezni munkaerőpiacon? Igen, gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz műszaki tudással, műszaki középszakembereket találni. Tehát nagyon nagy hiány van például olyan mérnökökből, akik például robottechnológiát tudnának alkalmazni. Tehát az ember vehet egy robotot 5000 euróért, tényleg 5000 euróért már egy egész jó robotot lehet vásárolni. De utána, amikor ezt működtetni kell, akkor nincs hozzá szakember, vagy nagyon nehéz olyan szakember találni. Héten többször is szóba került az oktatás. A 12 ezer tanár nem töltötte fel a portfólióját, az állásukat veszíthetik, elveszítették az állásukat, szerintem ezt akar írni 24.hu. Az a lényeg, hogy ezt már 2013-ban elrendelték ezt a dolgot, hogy majd nem tudom meddig föl kell, olyan oktatási portfóliót föl kell tölteni, azt még ki is tolták azt az időt, de a pedagógusok közel 10%-a ezt nem szeretné, ami 12 ezer tanár, ezek szerint akkor több mint 100 ezer tanár van itthon, ami még mindig kevés. De hogy ez nagyon sok adminisztrációs teher, ami amikor még bevezették, akkor még lehet vonzónak tűnt, hogy majd több pénz lesz, de azóta ez már nagyon ellenőrző plusz pénz jár érte, és ki is rúghatják. Valószínűleg feltétlenül nem fogják. Hát szerintem sem, mert ha 12 ezer tanárt kirúgnak, akkor jó pár iskola be fog csukni. És ugye itt van egy másik dolog is, amit ír a cikk, hogy gyakorlatilag ugye mindenkit visszasoroltak valami, nem tudom, nem ismerem ezeket a kategóriákat, és páran dacból, vagy sokan dacból azt mondták, hogy nehogy már, hát én mit tél, 20 éve tanítok, most portfóliókkal bizonygassam, hogy értek hozzá, miközben szerintem tényleg nem egy portfólió bizonyítja, hogy valaki jó tanár, vagy nem jó tanár, hanem mondjuk a diákok tudása igazából a mérce, de hát ha nem tudunk valamit, akkor csináljunk pótcselekvést, tehát akkor csináljunk portfóliót. Hát majd most jön az új rendszer, ahol így lehet pontozni őket. Igen, csak azt nem értem, hogy oké, bevezetnek egy új rendszer, de akkor a réginek, akkor mi nem tördik el? Tehát... Ne, ez mint hogyha mindig csak így valaki, így, mint az oktatás egy ilyen ember lenne, ilyen halálos sebesülés, és így mennének mindig ilyen raktapasz, hogy na jó, hát ez nem jött be, még mindig vérzik, akkor még egy raktapaszt. Ne, csak akkor az előzőt vegyék már le róla, mert egy idő után megfolytja a raktapaszt. Az a raktapaszt már elbúrjánzott, ez már belerohadt a testbe. Okay. És akkor itt ilyen nemes célokat fogalmaznak meg, hogy fontos, hogy amiket mi is szoktunk mondani, hogy minél jobb tanárok menjenek a pályára, meg minden, csak hát ezt nem biztos, hogy így lehet elérni. Én megnéztem, mi kell egy portfólióba. Ha ez fogja eldönteni, hogy milyen minőségű tanár vagy, akkor az borzasztó meg tudjuk mutatni? Meg. Tehát szakmai nőlelek. 160 oldalas útmutató van, hogy kell megcsinálni a portfóliódat. Gondolod, de hogy neked is azt mondaná a munkáltatód, hogy alapból a tanároknak rengeteg munkán kívüli terhe van, de akkor meg csinálj egy legalább 30 oldalas portfóliót ír a főnöködnek, max kapsz érte 10.000 forintot, amiben benne van a szakmai önéletrajzod, nevelői oktatói munka alap és szabadon választható dokumentumai, szakmai egyéb tevékenységek bemutatása dokumentumai, alkotói művészeti tevékenység bemutatása dokumentumai, pedagógus foglalkoztató intézmény ezt el tudom képzelni, mikor a művészeti tevékenységét bemutatja egy matek fizika szakos tanár, hogy énekelve tanítja az egyszer egyet. Szóval mindegy, van a pedagógus kettő fokozatba lehet lépni ezzel a csodás dologgal, de alapból ezen elnevezés is sem rá. Pedagógus kettő. Ez olyan, mint az autóban van egyes, kettes, hármas sebességi fokozat. Poké fejlődhetnek a pedagógusok. Így van, szintet lépett a pedagógus. Ha elég XP-t összegyűjtenek, amit nem a tanulással lehet, hanem ezzel, akkor pedagógus kettők lesznek. Már csak azt kéne kipróbálni egyszer, hogy normális fizetést adnak a pedagógusnak. Egy olyan rendszert, amit a pedagógusokkal egyeztettek, hogy mégis hogy lehetne legjobban megoldani ezt a dolgot. Vagy ha már úgyis ott vannak, mennek Finnországba a honatjáink, akkor ott is körülnézhetnek, ellátogathatnak azokra a helyekre, ahol a Gulyás Mártonék ellátogattak interjúkat csinálni, hát ha valami rájuk ragad. Azért a nagy kicsesés azokkal lesz, akik megírták, mert mit tudom én, az 12 ezer nem fogja beadni, ezért eltörlik, de a 120 ezerből meg 108 ezer megírta, és azok hogy fogják szívni a fogukat, hogy mi a izvének fektettem bele ennyi energiát. Legalább pedagógus is dolgozatok itt írnak néha. Így van. Friss GDP adatok vannak, friss, ropogós GDP adatok jöttek be. 0,4%-kal nőtt az utolsó negyed évben tavaly a GDP-ink. Nem, az előző év azonos időszakához képest. Hát akkor jó, de itt... Most nem igaz már. Hagy örüljenek már. Ez azért érdekes kérdés, mert ez olyan, mint a király meg a egyszerű lány meséje. Attól függ, hogy honnan nézzük. A 2021-es év az egy elég nehéz év volt, ugye a Covid eléggé megnyírbálta, és ugye ehhez képest sikerült valamiféle növekedést produkálni a negyed évben. Tehát hurrá, mondhatjuk azt, hogy elindult fölfele a gazdaság. A másik oldalról meg ugye a technikai recessziónak az az ismérve, hogy két egymást követő negyed évben csökken a GDP. Ennek is eleget sikerült tennünk, tehát most akkor ezt hogy értékeljük? Egyik szemünk sír, a másik is sír szerintem azért. Úgy, hogy az egyiket megírja az Origo, a másikat nem. Én így, így csinálnám. Azért szerintem nem olyan jó a helyzet. Tehát az egy sokkal veszélyesebb mutató szám, ami azt mutatja, hogy hónapról hónapra nem tudunk előrelépni. És itt azért még azt láttuk, hogy ezekben a GDP számokban nagyon komoly szerepe van, például a belső fogyasztásnak, ami azért még elég sokáig pörgett, azt hiszem 3,1%-kal még nőtt is a fogyasztásunk, ami persze nagy kérdés, hogy reál vagy nominál értéken számolják, de most ennyire nem mentünk ebbe bele. Viszont ugye a mezőgazdasági termelés az elég jelentősen zuhant, az asszály és az egyéb okok, például a műtrágya hiány meg egyebek miatt. Tehát azt gondolom, hogy itt azért ez egy elég intőjel, hogy az a fajta nagy hura optimizmus, ami várható, az még szerintem egy kicsit korai. Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi leszek, hogy a 23-as év első negyedéve az milyen lesz, mert ma már látszanak, és egyre inkább látszani kell azoknak a fogyasztási korlátoknak, amiket az infláció ugye megeszi az emberek pénzét, ettől kezdve elkezdenek kevesebbet fogyasztani. Ez elkezdi majd nyírni a belső fogyasztás, a csökkenése majd elkezdi nyírni azért a GDP-t. És van még egy dolog, ami szőrmentén mondanak, de nagyon komoly problémákat okozhat hosszú távon. Ez a folyófizetési mérleg hiánya. Eddig a magyar gazdaság az 20-as évek első évéig talán, vagy 20-ig többlettel zárt, tehát a fizetési mérleg, mint pedig a költségvetési pénzek, azok pozitívak voltak. Most a kereskedelmi pénzekről beszélek. Most pedig nem, most pedig mind a kettő átment negatívba, és a folyófizetési mérleg az, ami azért aggasztó, az olyan, mint egy vállalatnak a cash flow-ja, tehát elkezd elfogyni a rendszerből a deviza. A forint nem fogy el, mert forintot tudunk nyomtatni, de a deviza elkezd elfogyni, hiszen többet importálunk, mint amennyit exportálunk, ez állandóan valamilyen formában finanszíroznunk kell, valahonnan vásárolnunk kell devizákat, tehát elkezdjük fölélni vagy a tartalékokat, vagy elkezdünk fölvenni hiteleket, mint látjuk, azért elég komoly hiteleket is kezdünk el fölvenni, ami majd hosszú távon kezd lehatni és fönkboríthatja a gazdaságot, hiszen óriási hitelterheket vagy kamatterheket rakunk a későbbi kormányzókra vagy államokra. Tehát azért ezek előbb... Későbbi. Hát oké, akkor a nyolcadik Orbán kormány az nagyon komoly... Orbán Viktor fia, majd megszívja. Tehát azért ezek számomra inkább egy kicsit negatív számok. Az jó, hogy talán jobb évet zártunk, mint a 2021, de a kilátások azért nem boldogok. Csak a Forbes-nak egy segítője, most már Forbes cikkeket is fogunk mostantól, főleg, ha te itt leszel szemlézni. Új óriásgyár Budapest határában, ami még vízből sem használ sokat, így leszünk rovarfehérje, nagy hatalom. Különben egy nagyon érdekes dolog, ez azt gondolom egy nagyon jó jövő útja, hogy merre fele lehetne menni ugye a fejlett dolgokkal, és nem biztos, hogy arra kell gondolni, hogy milyen gépeket csinálunk, hanem az, hogy a világ élelmiszer hiányát hogyan lehetne megszüntetni. És most ne arra gondoljunk, hogy rovarokat kell lenni, hanem arra gondoljunk, hogy... De a magyar ezt fogja mondani, nem vagyok egy kínai. Azért jó, mert nem halízű lesz a csirkemelfilé, hanem végre valami más íze lesz. Talán egy kicsit jobban fog hasonlítani a kapirgálós tyúkokhoz, mert a kapirgálós tyúkok is, ha kim vannak az udvaron, akkor megeszik a rovarokat, a gilisztát, tehát kvázi természetes fehérjét esznek. Itt pedig az történik, hogy rovarokat különböző tápokhoz keverik hozzá, tehát csirketáphoz, disznótáphoz, és így pótolják azokat a fehérjéket, amiket most máshonnan, például GMO szójából, vagy hallisztből. Jó, hát legalább ilyen dolgok is épülnek, itt nem is tiltakozik senki ez ellen. Remélem, ők is kapnak állami támogatást, ha már ilyen. Kapnak, na. Tehát elég komoly befektetések. Bár a legtöbbet nem az államtól, hanem magánbefektetési alapoktól kapták, de például a Hernád is berakott pénzt, ami azért azt jelzi, hogy nem lehet ez hülyeség. Tehát... Még azt hozzá kell tenni, hogy olyan pozitív dolgok, hát pozitív, mindenféle hírek vannak, amiket így összefoglalnánk, hogy a cégek 62%-a tervez idén béremelést, amit mondjuk valamennyire muszáj lesz ilyen infláció mellett. Sőt, szerintem én nem is értem. Kötelező is, nem? Mi van a maradék 40-nél, bazzeg? Így van, a 38%-nak nem csodálom, hogy el fog menni a munkaerő. Tehát ha nem emel bért, akkor azokkal mi történik? De még a legalapabb helyeken is elmentek, az inflációval emelni kell, csak most ugye szívja nem mindig... Kell. Nem kell? Nem, hát nem kell, hát a minimálbért emelik, de hát egy csomó helyen nem minimálbérén dolgoznak az emberek, tehát ott ezt nem kell. De mondjuk ilyen multiknál nincs ilyen policy. piaci? Szerintem nincs, nincs. Tehát most nézd meg az Audit. Nézd meg az Audit, most omlik össze éppen a tárgyalásuk szerintem a napokban a szakszervezettel, mert a szakszervezet akar 22%-ot, az Audi mondott 3-at, azért az Audi bérek azok magasan-magasan a minimálbér fölött vannak, tehát nem fogják megemelni annyival, most vitatkoznak, aztán majd egyszer megállapodnak. Ez még akkor ez amúgy meg a inflációt is emeli majd, nem? A sok béremelés. Hát igen, de azért az gyakorlat, hogy nem emelnek annyit a cégek átlagban. Van, aki igen, de egy csomó helyen nem emelnek átlagban annyit, mint az infláció. Tehát szépen lassan az infláció az megemészti a reálbéreket. Valamennyire követődik, de ilyen helyzetekben általában a reálbérek elkezdenek csökkenni, a nominálbérek meg mennek fölfele, és ezt a pszichózist, ezt kihasználják, tehát ezt a pszichikai hatást, hogy úgy érzed, hogy többet keresel. Amíg be nem mész a boltba. Hát amíg be nem mész a boltba, így van. De akkor még ilyen munkavállalói színes következő, hogy a magyar munkavállalók több mint fele tervezi, hogy felmond a munkahelyén. Amúgy ez lehet abból is, hogy egy csomó helyen munkaerőhiány van. Akkor ez azt jelenti, hogy nálad a csoki, az lehet, hogy azt tervezi, mert ő a fele, vagy nem tudom, egy harmada. Tehát a csoki vagy a sün azt tervezi, hogy felmond. Remélem, inkább a csoki. Figyelj erre, jó? Jó, szóval azért ez elég sok. De mondjuk az, hogy sokan terveznek felmondani, az, hogy ezért most tesznek is, meg hogy mindenki azt mondja, hogy majd most én azt tapasztalom egy csomószor a környezetemben, hogy nem elégedettek, de hogy már belerakni a munkát, hogy beküldözgess helyekre, meg nézel, hogy arra meg már nincs ereje meg ideje az embereknek. Meg azt gondolom, hogy ez azzal is jár, hogy amikor valaki elkezd dolgozni, akkor bizonyos tapasztalat nélkül kezdi el a munkát, és aztán belecsöppen valamilyen körülmények közé, és a fiataloknál ez a hajlandóság sokkal nagyobb, mert vagy nem azt csinálja, amit szeret, vagy nem olyan a környezet, amilyet szeret. Meg és még bátrabban, mert nincs hát, család, akit el kell tartani. Igen, tehát ez nem is baj, tehát meg kell keresni főleg azt a munkát, amit szeretné hosszú távon csinálni, utána meg kell keresni, ha megvan, akkor azt a munkahelyet, ahol jól érzed magad nagyjából, mert azért 100%-ig sehol nem fogod magad jól érezni, akkor ez utána már kevésbé válik feszítővé, hogy változtatnod kell. Tehát ez szerintem egy normális dolog, keresgéljenek is munkát. És még ez érdekes itt ebben, hogy a 4 napos munkahét egyre több magyar vállalkozás nyitott rá. Gondolom, nem a gyárak amúgy. De a gyárak is nyitottak lennének rá, akkor, hogyha 4 nap alatt megcsinálnának annyit a teljesítményben, mint 5 nap alatt. Ha 10 napot dolgoznának amúgy. Nem, és nem. 10 órát dolgoznának a többi napon. Nem, tehát azért a 4 napos munkahét tényleg nagyon jó. Minden olyan munkaidő csökkentés nagyon jó akkor, ha ez vagy bércsökkenés. Hatékonyság növekedéssel jár. Hát igen, ha vagy bércsökkenéssel jár, és akkor nincs hatékonyság növekedés. Senki sem akar kevesebb dolgozni, kevesebb pénzt. Oké, de kevesebbet is dolgozik. Tehát 20%-kal csökken a munkaidő, akkor 20%-kal kevesebb. De azt mondjuk, hogy nem, akkor viszont tényleg hatékonyságot kell növelni, tehát akkor 4 nap alatt meg kell körülbelül annyit termelni, mint 5 nap alatt, és akkor lehet 4 napos munkahetet csinálni, hiszen az árakat azért nem fogom tudni megemelni, mert a munkaerő kevésbé hatékonyan dolgozik. A világ nem erről szól, a világ talán arról szól, hogy a hatékonyságot hogyan lehet növelni, robotizációval például. Hát mondjuk azért sok multinál biztos lehetne hatékonyságot növelni, nem kéne egész nap meetingeken ülni, feleslegesen mindenkinek, meg nem tudom mit csinálni. Hallok embereket, akik nem tudják kitölteni a 8 órás munkaidejüket. Remélem, a kollégáim nem hallgatják, mert azért most akkor jönnek a jövő héten, hogy már megint meeting van, meg ilyen megbeszélés, meg olyan megbeszélés. Ezért hallottam a helyekről, hogy rengeteg fölösleges meeting van, lehet, hogy nálatok nem, de szeretnek az emberek mindenre szívni. Mindenütt rengeteg fölösleges meeting van, csak az információ átadása az borzasztó fontos dolog. És erre nincs egy hatékonyabb. Nem olvassák el az emberek az e-maileket. Muszáj a fejükbe is verni, de nem, ez egy örök vergődés, hogy melyik a meeting hatékony, meg melyik nem. Óriási egy biznisz ötlet. A meetingnek egy hatékonyabb verzióját találjátok föl, és monopolizáljátok. De azt nem tudom elképzelni, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, 4 napot dolgozom, és akkor kevesebb pénzt kapok. És sokan nem mondanák azt, mert megszokod, hogy kapsz egy pénzt, nem akarsz annál kevesebb pénzt kapni semmiképp. Ez így van. Szóval abba az irányba nem hiszem, hogy el fogunk menni. Amikor készültem arra, hogy jövök ide, akkor elkezdtem nézegetni, amúgy is meg szoktam hallgatni, de most egy kicsit töményebben belenéztem, ha jól van ez így adásokban, és állandóan azt látom, hogy elhangzanak különböző kritikák, de valahogy ez az egész nem áll össze rendszerré, és most nem csak a Fidesz kritikájáról beszélek, hanem az egész rendszer. Elszabadult hajóágyó vagyunk. Lőttök mindenre. Hát, és talál pár. És fölvetette talán a Dorka, hogy új pártok. Borka, bocsánat. Hát mi is fölvetettük már sokszor. És ugye ezt gondoltam tovább, ja, hogy nem először mondod ezt a pártot. Igen, csak azt gondolom, hogy meg lehetne csinálni azt a pártot, aminek nem is párt, ez olyan mozgalom, aminek egyetlen egy célja van, megoldás, hogy váltsuk le az elitet. Váltsuk le a mostani elitünket minden szinten. Szép szavak, ez a legyen minden jobb, nem? Nem, ez nem, ennek megvannak a maga technikái, tehát nem forradalom, nagyon egyszerű, tehát a hatalmat már valószínűleg csak forradalommal lehet átvenni, de másféleképpen át lehetne ezt az egész rendszert egy kicsit beformálni. Miről beszélek? Ez nem csak magyar betegség, tehát azért, hogy lássuk a világ legnagyobb demokráciájába, ahol ugye kétszer lehet újra választani az amerikai elnököt, ott kétszer lehet megválasztani, bocsánat, egyszer lehet újraválasztani. Ott elkezdték azt nekünk nyomni, hogy a Clintonné lesz a legjobb, legalkalmasabb arra, mert a férje már 8 évig volt, akkor most miért ne a Clintonné? Hát láttam Magyarországon. Hát ennyire a Monica Lewinsky is lehetett volna alkalmas, mert annak is körülbelül annyi köze van a Clintonhoz, mint a Clintonnének. Vagy az, hogy a Ford család már 3 elnököt adott, vagy hogy a Trump már elkezdte, hogy majd az ő gyereke mennyire jó nő, és majd lehet belőle valami, és ez nem csak arra fele, hát a világ keleti részétől a nyugati részéig ezek a tendenciák kezdenek kialakulni. Tehát kezd egy réteg, egy politikus réteg gyakorlatilag ráülni a társadalomra. Ráül, és azt gondolja, hogy majd ő megmondja nekünk, hogy mi a jó. És azt mondja, hogy nagy részt jogászok, kisebb részt közgazdászok, kitalálom, hogy nektek 98% mi a jó, ti meg csináljátok. És mi ezt tűrjük. És aztán elkezdenek ezek a királyi családok kialakulni, politikusi generációk, akik ugyanazokat a technikákat alkalmazva elkezdenek uralkodni az embereken. Nem úgy, mint régen a királyok. Nem csak család, hanem haveri kör. Hát igen, így van, haveri kör, persze ez igaz, de valahogy ez ilyen örökletessé válik, és egyre nehezebben kirobbanthatók, és ez ellen kellene valamit tenni. Tehát, ez az urambátyám rendszer valahol, nem? Hát urambátyám rendszer, igen, de... Majd de... már mindenhol a te embered van, a te lekötelezetted van, és már nem is lehet ebben az útvesztőben előrébb jutni egy idő után egy plafonba ütközöl, hogyha nem ismersz azt, akit ismerni kéne. És de ezzel mit tudunk mi kezdeni? Hát nagyon egyszerű, tehát... Hát, ez nem olyan nagyon egyszerű, bazzeg. De egyszerű, el kell kezdeni súlykolni azokat, hogy... Propagandázni? Nem propagandázni, hanem világossá tenni, hogy maximum 2 ciklusig lehet valamit. Mi ezt mondtuk, és most ezzel mit tudunk mi kezdeni? Hát teljhatalmon van egy kormány, mi meg YouTube csatornán Ordibán. Nem YouTube csatornáról beszélek, arról beszélek, hogy az ellenzéknek mindenféle hülye programja van, pedig nagyon egyszerű program kell. Azt kell mondani, hogy igen, gyakorlatilag mi elitet akarunk váltani. És az elitváltás... Szokták ezt is mondani. De az mindig azt jelenti, hogy saját magunk nem váltjuk le. Igen, és aki 2 ciklus óta bennül a parlamentben, az ne legyen már többet parlamenti képviselő. Vagy aki a szocializmusban is ott ült már. És most félreértés ne essék, nálunk is 40 éve polgármester a polgármester. Én nagyon szeretem, nagyon rendes ember, de egy idő után a rutin döntéseket hozza, ami már nem biztos, hogy elég. Ugyanígy azt gondolom, a közvetlen demokráciát nagyon erősen fejleszteni kéne. Ma a számítástechnika lehetővé tenné, hogy sokkal-sokkal több kérdésben közvetlen demokratikusan tudjunk dönteni. Kérdés, hogy ez mennyivel járnánk jobban vele? Látjuk, négy évente egyszer szólt meg be az emberek, jobban, és abban is mi sokkal lesz? Jobban, mert akkor személyes, tehát nem csak arról kell beszélni. Helyi ügyekről. És ha a kis helyi ügyekben meg tudunk dönteni, akkor lehet nagyokban. Azért is izgalmas kérdés, mert oké, mi ezen elpolemizálunk, miközben a politikai elitünk elkezd eladni bennünket a gazdasági elitnek. És a gazdasági elit az a multik. Tehát egyre inkább a multik akarata érvényesül, mindegy, hogy az a dolgozók ellen van, a környezet ellen van, vagy bármi ellen van, mert ők sokkal jobban érvényesítik az érdekeiket a politikai eliten belül, mint ahogy azok az emberek, akik ért a politikai elitnek dolgoznia kellene, érvényesíteni tudnák. És ezért kellene, vagy ezt kellene elkezdeni valahogy megszervezni, hogy igenis kell csinálni egy váltást, ezt a váltást kvázi tabula rázaként végvinni, és utána az új felállított rendszerrel már jöjjenek a politikusok, és ugrabugráljanak 8 évig, aztán tűnjenek el a súlyesztőbe. Erre még visszatérünk, mert ez egy újra egy egész témát, egy egész részt kitevő téma szerintem. Én meg vállalom, hogy összeírom azt, hogy mit kéne ennek a mozgalomnak föltűzni az ászlójára, és akkor... Úgy látszik, ez a forradalmi hevület elkapott téged. Nem, erről. Nincs ez forradalmi hevület, egyszerűen csak azt érzem, hogy nehéz irányba mennek a dolgok, és hogyha ez nem fog változni, akkor azok az unokák, akiket én nekem, hát már nem nevelnem kell, de féltem a jövőjüket, akkor egy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe fognak kerülni. Akkor ezzel folytatjuk. Máskor is van kedved eljönni? Szerintem jó lenne, nem tudom, havi egyszer beugrana. Egyszer beugrok, megígérem, de én nem olvastam a kommenteket, tehát remélem. Ne is. Szerintem tök jó hetet záratunk, mindenki jól működött a héten. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük mindezett vendégnek, aki megjelent a héten, Borkának, hogy segített a híreket összeszedni, Sünnek, meg Rolinak is, aki azt tervezi, hogy felmond. És hát jövő héten nem csak új jól van, ez így részekkel jövünk, hanem jövő héten végre jön az a videó, amit már nagyon régóta dolgozunk rajta, de majd a Patreon podcastban elmeséljük részletesen, pontosan, hogy ez miket csináltunk, mert nem akarunk mindenkit mutatni vele, de a végeredmény reméljük, hogy tetszeni fog nektek. Úgyhogy ez volt a hétre a Jól van ez így, és jövő héten Csoki már, ha minden igaz, itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?